پیش آ جائے بات تو محاورے میں کہہ دیں یہ اتفاقی بات ہے اللہ کی جانب سے ہو, یہ مراد ہوتی ہے. اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی, تکلیف کی حالت آ جائے, فرض کرو جنگ میں شکست ہو جائے, ظاہر ہے کہ لڑائی میں تو دونوں حالتیں ہوتی ہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے, کبھی اپنے آدمی مارے جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, کبھی دشمن کو زخم پہنچتی ہے, تو اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو کہتے ہیں یقول حاضی من عندک, اس کا الزام اللہ کے نبی پر رکھتے ہیں. یہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بات, الیاذ باللہ خدا کے نبی کو متہم کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہوئی. ویسے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہود اور منافقین وغیرہ بھی شگون بھی لیتے تھے, وقت پڑ گیا, بارش رک گئی, ٹنگی آئی, تو کہتے بس یہ ان کی نحوستی پڑ گئی ہے, جب سے یہ لوگ مکے سے آئے ہیں بس یہاں حالات خراب ہو گئے, پہلی جیسی حالت ہی نہیں, سرسبزی شادابی آسودگی تھی وہ سب ان کی نحوست کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے, شگون بھی لیتے تھے. حالانکہ یہ بھی شرکیہ بات ہے, تیرہ تو بنا شرک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شگون کو شرک کے اندر شمار کیا ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ تو سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں ہے. تو اس طریقے سے کہتے تھے, اب یہاں اگر کوئی شکست ہو گئی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے, اللہ کے نبی پر الزام رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے, کل من عند اللہ, سب چیز اللہ کی جانب سے ہے, پتہ ہو یہ شکست ہو, حقیقت میں موجود تو خدا ہے, اس کی مشیت اور ارادے اور اس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز واقعہ نہیں ہو سکتی. آسودگی ہو یا بدحالی ہو, صحت ہو یا بیماری ہو, فتح ہو یا شکست ہو, خدا تعالی خالق ہے, حقیقت سب چیز اللہ کی جانب سے ہے. البتہ انسانوں کو ادب سکھلایا گیا ہے, یہ فرمایا ما سابق من حسنۃ, لیکن جو تم کو کوئی بلائی پہنچے فمن اللہ, تم سمجھو کہ اللہ کا فضل ہوا ہے, کیونکہ کوئی انسان کو اچھی بات کا حاصل ہونا اور ملنا کوئی انسان کا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل اور احسان ہے. خدا کا فضل نہ ہوتا تم کو وجود نہ ملتا, کوئی نعمت نصیب نہ ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا, ظاہری باطنی سب نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے کامل بنائی, اور جو بھی تم کو پہنچتی ہے فما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ہر آسودگی, آرام, راحت وغیرہ ہر چیز کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے. اور ما سابقہ من سیئات, جو کچھ تکلیف یا برائی پہنچتی ہے تو انسان کا فرض ہے کہ اپنی کوتاہی پر محمول کرے, تو ضرور ہم سے کچھ کوتاہی سرزد ہوئی ہو, اس لیے کہ موجد اور خالق تو خدا ہے لیکن کاسب تو بندہ ہے, کسب کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. تو اگر برائی پہنچائے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے, ادب یہ حقیقتاً تو پیدا کرنے والا خدا ہی ہے ہر چیز کو, لیکن انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انعام آئے تو سمجھو کہ اللہ نے بغیر استحقاق کے اللہ نے دیا, کوئی انعام کیا مستحق تھوڑے ہی تھے, وجود بھی جسم بھی ساری نعمتیں بھی بغیر استحقاق کے خدا تعالی نے عطا فرمائی ہیں, ماز اپنے فضل سے, اپنی رحمت اور مہربانی سے, ہم کوئی اپنی ذات میں مستحق نہیں تھے, لیکن اگر کوئی برائی پہنچے تو سمجھنا چاہیے کہ ضرور ہماری کوتاہی ہوگی, جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا حضور کا ارشاد ہے کسی نہ کسی گناہ اور کوتاہی کا ذریعہ ہوتا, کوئی نہ کوئی لغزش انسان سے سرزد ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ تکلیف آتی ہے، برائی آتی ہے. اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کافر انسان ہے اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر برائی آئے گی، تکلیف آئے گی، تو اس کے کسی نہ کسی برے عمل کا نتیجہ ہو. کفر بذاتی سب سے بری بات ہے، شرک بری بات ہے، نفاق جو ہے یہ بدترین بیماری ہے جس سے انسان کا روح، انسان کی روح، عقل، دل سب پلید اور نجس ہو کر رہ جاتے ہیں. انسان پر لعنت برستی رہتی ہے ہر وقت کفر کی وجہ سے، لعنت اللہ علی الکافرین، شرک کرنے والوں پر خدا کی لعنت برستی رہتی ہے. استسقاء والے باب میں جہاں یہ آیا کہ جب بارش طلب کرنے کے لیے مومن جائیں تو کافر کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ وہاں عاجزی سے گڑ گڑا کر خدا کے سامنے دعا التجا کرنی ہے تاکہ خدا کی رحمت متوجہ ہو اور کھینچ کر آئے. اور کافر پر تو لعنت برستی ہے کفر کی وجہ سے، اس کو وہاں شریک نہیں کرنا چاہیے، بھی دور رکھنا چاہیے اس کو، جو لعنت برس رہی ہے مستحق لعنت کا ہوتا ہے کفر کرنے والا. البتہ نیک لوگوں پر مصیبت کا آنا یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. ابرار جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں کی وجہ سے تو وہ تکلیف نہیں آتی، حقیقت میں وہ تکلیف جو ان کے لیے ان پر آتی ہے وہ نعمت ہوا کرتی ہے، اور ان میں اس میں ان کی تربیت ہوتی ہے اور درجات عالیہ ان کو نصیب ہوتے ہیں، بلند سے بلند درجے ان کو حاصل ہوتے ہیں، ان کے حق میں وہ مصیبت نہیں ہوتی حقیقت میں، اگرچہ ظاہری طور پر وہ مصیبت ہوتی ہے. چنانچہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے نہ حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے نہ حقیقی سزا ان کو ملتی. تکلیف ضرور آتی ہے لیکن وہ ظاہر میں تکلیف ہوتی ہے، در حقیقت ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے غائب درجے. اس لیے وہاں معمولی سی معمولی بات پر بھی بڑی سی بڑی گرفت اور بڑی سخت آ جاتی ہے، وعید آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، تنبیہ آ جاتی ہے. تو یہاں یہ حقیقت سمجھائی کہ جو تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھو کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، جو بھی راحت کی حالت پہنچی فتح یا، اور جو تکلیف پہنچے تو ادب یہ ہے کہ اس کو اپنے نفس کی کوتاہی پر محمول کرو، کہ ہماری کوتاہی ہوگی کچھ، ادب اسی کے اندر ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں فما لہا اولائے القوم ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں سمجھ. اب منافقین کی یہود کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالی، یہ الٹی باتیں کرتے ہیں. اگر راحت آ جائے تو کہتے ہیں یہ اتفاقی بات ہے، اور تکلیف آ جائے تو اس کا الزام اللہ کے رسول پر دھرتے ہیں ان کی بے تدبیری کی وجہ سے. حالانکہ احد کے اندر بھی جو تکلیف آئی تھی اللہ کے رسول نے بہترین تدبیر کی تھی اور بہترین پلان بنایا تھا جنگ کے لڑنے کا دشمن کے ساتھ، لیکن اپنے سپاہیوں سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی، اپنے لشکر والوں سے کچھ خطا ہو گئی، جس کے نتیجے میں فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ کے رسول کے اندر بے تدبیری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر الزام نہیں لگانا چاہیے نہ اعتراض کرنا چاہیے، یہ بہت قبیح بات ہے اور بری بات ہے. سنیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کا معارضہ کرنا، مقابلہ کرنا اور ان کی بات کو رد کرنا اور الزام دھرنا، یہ بہت قبیح بات ہے. جس طرح اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ انسانیت کے منصب کے خلاف ہے کہ خدا پر کوئی الزام رکھنے لگ جائے، اعتراض کرنے لگ جائے، وہ انسان گستاخ ہوگا، بے ادب ہوگا، مردود ہوگا، کسی طرح اللہ کے رسول پر الزام رکھنا بہت قبیح اور بری بات ہے. اس کو اگلی آیت کے اندر سمجھایا ہوا, ارسلنا کا للناس رسولا, ہم نے آپ کو تمام انسانوں, جنات وغیرہ بھی ماتات آتے ہیں, من الجنت والناس, سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تو اللہ کا رسول وہ حقیقت میں اپنی اطاعت نہیں کراتا, وہ اللہ کی فرما برداری کراتا. عامر تو خدا ہے حقیقت میں, اور رسول جو ہے وہ تو اس کا بھیجا ہوا ہے, اس کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے. تو یہ نقطہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا دیا. اور یفقہون ہے, سمجھ نہیں ہے لوگ, ایسا الزام دھرتے ہیں اللہ کے رسول پر. کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ رسول کا معارضہ کرے, مقابلہ کرے, الزام دھرے اس پر. اگر انسانیت اور شرافت ہو تو انسان کو اپنے نفس کی کوتاہی پر محمول کرنا چاہیے کہ ہماری کوتاہیاں ہوں. اور عام قانون بھی مسلمانوں کو یہی سمجھایا گیا جیسا پچھلی صورت کے اندر, جب کوئی ایسی بات آئے تو تلاش کرو, تتبو کرو کہ اس کی وجوہات کیا, یقیناً تمہارے نفسوں کی کوتاہیاں ہوں گی. اس حادثیہ کی لڑائی میں بعض مواقع میں جس وقت مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی, حضرت اسعد ابن ابی وقاص جو کمانڈر ان چیف تھے, کمانڈ کر رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے تو یہ نصیحت کی تھی, وہ تاریخ میں محفوظ ہے. یہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں مختلف محاذوں پر شکستیں ہو رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا بات ہے, سوائے اس کے کہ یقیناً تم میں سے بعض آدمیوں کے دلوں میں خود غرضی پیدا ہو گئی ہے, مفاد پرستی پیدا ہو گئی ہے, کوتاہیاں آ گئی ہیں. اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اپنی صفائی پیش کرو اور کوتاہیوں کو ترک کرو. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا. قادسیہ کی لڑائی 3 دن ہوئی تھی, رات پر دن لڑائی, عظیم مارکا تھا تاریخ کا, لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی, ایران فتح ہو گیا. قادسیہ کا مارکا 3 دن رہا ہو. جساد ابن ابی وقاص نے جو تقریر کی, جن کے الفاظ یہ ہیں, یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ بعض آدمیوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے. انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری کوتاہیاں کھوج لگانا چاہیے, کیوں یہ شکست کیوں ہوئی ہے, یہ کیوں. اگر ایسا ہم کریں گے تو صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. آئندہ کے لیے ہم محتاط رہیں گے کہ ہم کو ایسی گناہ والی بات نہیں کرنی چاہیے, خود غرضی والی بات نہیں کرنی چاہیے, اس سے شکست آتی ہے, نقصان پیدا ہوتا ہے, انسانیت پر زوال آتا ہے. اگر ہم تتبو کریں گے, تلاش کریں گے, یہ چیزیں سامنے آئیں گی. لا یکادون یفقہون, اے فقاہت, سمجھ. یہ فقہ اسی لفظ سے نکلی ہوئی ہے. فقاہت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو کہتے ہیں, فہم. اللہ تعالیٰ جو کسی کو عطا کرے, اور دین کے فہم کو فقاہت کہا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں جو دعا فرمائی, علم الکتاب و فقہ فی الدین, اے اللہ اس بچے کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ عطا فرما. اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا, اور عبداللہ ابن عباس کو اسی طریقے سے قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائی اور دین میں سمجھ عطا فرمائی. ہزاروں آدمیوں کو پڑھایا, انہوں نے دین سکھلایا, قرآن کریم, دین میں سمجھ, فقاہت فی الدین. بخاری شریف کی یہی روایت جو ہے, حضور نے فرمایا من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی باتوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے, اللہ کی بہتری ہوتی ہے اس انسان کے بارے میں. اور مسند احمد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو پسند کرتا ہے اور جن کو نہیں پسند کرتا, ہر ایک کو مصلحت کے مطابق دیتا. ولا یوت الدین الا من احبا, مگر دین اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ محبوب سمجھتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، دین اللہ اسی کو دیتا، دنیا ہر ایک کو دیتے جس کو چاہے دے دے. نہ فرمان باغی، نہ انجار کافر مولے دہریے، ناستک جس کو چاہے دے دے، اچھوں کو بھی دیتا ہے بروں بھی دیتا، مگر دین صرف انہی کو دے گا جو محبوب ہوں گے اللہ کے نزدیک. یہ فقہا، فقہ سے بعض لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں فقہ کے بارے میں. قرآن اور سنت کی تحقیق کا نام ہے فقہ، اس میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بے شمار ہزاروں کتابیں. تو یہ انسانوں نے کیا ہے، ائمہ کرام، امام بخاری بھی فقیہ تھے، سفیان ثوری بھی فقیہ تھے، لیکن ان کی فقہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں کمزور تھی. پوچھنے والا پوچھتا ہے سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ، تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ سفیان ثوری متفقہ ہیں، یعنی بتکلف فقیہ ہیں، اور ابو حنیفہ حقیقت میں فقیہ ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طبی طور پر ان کو سمجھ دیتا ہے، جو سمجھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی وہ نہیں تھی دوسروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفۃ، فقہ کے اندر دین کے سمجھنے کے معاملے میں سارے لوگ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں بچے ہیں. اب بچوں کو سیکھنا پڑتا ہے، سکول میں جاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، اے عیال ہیں سارے. تو لوگ جو ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے فقہا کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں، یہ نادانی کی بات ہے. فقہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ کا نام ہے، اور دین کی سمجھ کو انہوں نے اپنی تعبیر سے بیان کیا. ماخذ تو قرآن اور سنت ہی ہے، قرآن اور سنت سے بے نیاز ہو کر کوئی آدمی فقیہ بن نہیں سکتا. تو کہتے ہیں ابو حنیفہ حدیث نہیں جانتا تھا، جھوٹ کہتے ہیں لوگ. اگر حدیث نہیں جانتا تھا تو اس نے اجتہاد کہاں سے کیا؟ اجتہاد تو قرآن اور حدیث سے کرتا ہے فقیہ، ان کو بہت حدیثیں یاد تھی، ہزار ہاں حدیث ان کو یاد تھی، یہ نہیں ہے. اور قرآن تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، تب ہی تو انہوں نے اجتہاد کیا، اور پھر ان کے شاگردوں نے اجتہاد کیا. اب 12 لاکھ مسائل مدون ہیں فقہ حنفی کا موجود. اگر بعض مسائل غلط ہوں کیا بات ہے، غلط مسائل کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں عمل کیا جائے گا ان پر. غلط باتیں تو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، امام بخاری نے اجتہادات کیے ہیں اور غلط ہیں، وہ کئی جگہ غلطیاں کی ہیں. حدیث کے بیان کرنے میں تو صحت ہے کہ ٹھیک بیان کیا، جہاں اپنی بات کی وہاں غلطیاں بھی کی. غلطی سے تو محفوظ نہیں ہوتا، جو غلط باتیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ فقہ کی مخالفت کرنے لگ جائیں، یہ بدبختی کی نشانی ہوگی. فقہ تو بڑی بلند چیز ہے، اور دین کی سمجھ کا نام ہے فقہ، اور یہ انسانوں نے، یہ ریسرچ ہے فقہ، قرآن و سنت کی ریسرچ اور تحقیق کا نام. آج کوئی ریسرچ کرتا ہے سائنس میں یا کسی شعبے کے اندر تو اس کی لوگ قدر کرتے ہیں. تو بھائی قرآن و حدیث کے سلسلے میں جن حضرات نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور مسائل کو نکالا ہے، بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے، تو ان کی مذمت کرنے لگ جائے، کتنی بری بات ہے. تعصب کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں، تو فقہ کی مخالفت. ابو حنیفہ قرآن فقہ کے حدیث کا مخالف تھا، فقہ کا اگر مخالف تھا وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حدیث نہیں جانتا تھا تو اجتہاد اس نے کیسے کیا، جس کے اجتہاد کے سامنے سارے امام شاگرد ہیں، سارے پانی بھرتے ہیں وہاں، جتنی بلند فام اللہ نے ان کو دی، اور عبادت میں اور ریاضت میں تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. اور پھر بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، انہوں نے بڑے احسانات کیے، آسان کیا قرآن اور سنت کو، حضور کی حدیث کو سہل کیا فقہ کی شکل میں، اس کو لوگوں نے لے کر دستور العمل بنایا، لوگوں کو فلاح نصیب ہوئی دنیا. فرمایا یہ تو آگے آتا ہے اگلی آیتوں کے اندر، وہ استنباط اور اجتہاد کا مسئلہ بھی آتا ہے. اللہ نے منافقین کی اور یہود کی مذمت میں کیا ہو گیا ان لوگوں کو نہیں قریب کہ یہ سمجھیں کسی بات, ان کے اندر فقاہت نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. اگر سمجھ ہوتی تو اللہ کے رسول پر الزام نہ دھرتے, اپنی کوتاہی تسلیم کرتے کہ ہماری غلطی ہوگی, اور بات کو سمجھتے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے کہ خالق اور موجد وہ ہے. لیکن اگر کوئی احسان اور نعمت ملے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل ہے, یہ اس کی رحمت سے ملی ہے. اور اگر تکلیف آئے, پریشانی لائق ہو, تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ادب اسی بات میں ہے کہ مجھے یہی کہنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی ہوگی, ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے. یہ تعلیم دی, فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر. اگر بعض لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں, تردد کرتے ہیں, تو بدبخت ہوں گے. آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ, سب حالات کو دیکھتا ہے, وہ خود بخود ہی نبٹ لے گا, سمجھ لے گا ان سے. اور مسئلہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے حقیقت میں اللہ کی فرما برداری کی, کیونکہ رسول عامر نہیں ہے, وہ مبلغ ہے, وہ صاحب رسالت ہے, خدا کا امر لوگوں تک پہنچانے والا ہے. عامر اور حاکم حقیقت میں اللہ ہے. تو رسول کی اطاعت کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے قطعی طور پر اللہ کی بات کو پا لیا, وہ قطعی ذریعہ ہے اللہ تعالی کے حکم کے پہنچنے کا. اس واسطے اس کی اطاعت ضروری ہے, اور اس سے جھگڑا کرنا, منازع کرنا, اس پر الزام لگانا کسی طرح روا نہیں ہے. جیسا کہ خدا پر الزام لگانا یا معارضہ کرنا یہ قبیح ہے انسانوں کے لیے, ایسے ہی رسول کے ساتھ. ومن تولا, اور جس نے روگردانی کی اللہ کے رسول کی اطاعت سے, فمار سلنا کا علیم حفیظہ, تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان تو بنا کر بھیجا, جیسا مفتر آیا داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ پکڑ پکڑ کر کے ان کو مطلب ہے ٹھیک کرتے رہیں. نہیں, آپ نے تو اپنا انما علیک البلاغ, پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے, باقی سزا دینا اور گرفت کرنا وہ ہمارا کام ہے, ہم اپنے وقت پر کر لیں گے. آپ کو نگہبان نہیں ہے ان کے, نہیں وہ تو خدا یہ کفا باللہ شہیدہ, خدا ہی کافی ہے دیکھنے والا. اور آپ مسلط نہیں ہیں, داروغہ نہیں ہیں, کہیں وکیل کا لفظ آیا, کہیں ولی کا لفظ آیا, تو کارگزار نہیں ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, خدا کا منشا اور مشیت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے مرضیات اور نامرضیات بتلانے والے ہیں قطعی طور پر. روگردانی کرے گا تو ہم خود نبٹ لیں گے اس, آپ نگہبان اور داروغہ نہیں ان پر, کیا آپ متسلط ہیں. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقولون طاعت فاذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ویقولون, اور کہتے ہیں یہ لوگ, طاعتن, کہ ہمارا معاملہ اطاعت کا ہے. فیضا برزو, جب وہ نکلتے ہیں, میں نے کا آپ کے پاس سے, تو بیتا رات کے وقت گروہ میں سے مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو لکھتا ہے جو کچھ وہ مشورے کرتے ہیں. فارضان ہوں, پس آپ ان سے اعراض کریں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا. افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن کے اندر، اور اگر ہوتا یہ اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے تو البتہ وہ ضرور پاتے اس کے اندر بہت سا اختلاف. منافقین کی مذمت کا ذکر ہے پہلی آیتوں کے اندر بھی، اور اللہ تعالی کے رسول کی اطاعت کا فرض ہونا پہلی آیت میں بیان ہوا. اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بعین ہی اللہ تعالی کی اطاعت ہے. اور پہلے اللہ کے پیغمبر پر الزام رکھنا اگر کچھ تکلیف پہنچے یا نقصان ہو یا شکست ہو تو اس کا الزام اللہ کے نبی کے سر ڈالنا، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی. اور تمام چیزوں کا من جانب اللہ ہونا حقیقت میں ایجاد کرنے کے اعتبار سے اور پیدا کرنے کے اعتبار سے تو سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کو جو ادب سکھلایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بلائی انسان کو پہنچائے تو وہ اللہ کا فضل اور احسان سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف یا دکھ والی بات پہنچ جائے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کچھ کوتاہی ہوگی، کوئی غلطی کی ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ بات آئی ہوگی. یہ اللہ تعالی نے ادب سکھلایا ہے. اللہ کے رسول پر الزام رکھنا، یہ الزام رکھنا ہے یا تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی طرف بے تدبیری کا الزام، ان کی تدبیر اچھی نہیں تھی اس واسطے شکست ہو گئی اور نقصان واقعہ ہوا، اور یا پھر شگون کی شکل میں کہ کوئی تکلیف آئی تو اس سے شگون لیا کہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے واقعہ ہوئی ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور ناجائز ہیں. شگون لینا تو ویسے ہی شرک کے اندر آتا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف بے تدبیری کو منسوب کرنا اور اپنی غلطیوں پر نگاہ نہ رکھنی، اپنی کوتاہیوں کو نہ دیکھنا، یہ منافقین کا ہی شیوا ہو سکتا ہے. اسی لیے پہلی آیتوں میں فرمایا کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی بات کو سمجھیں. منافق انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ دین کا فہم نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے ترمذی شریف کی روایت میں کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافقین، دو باتیں اور دو خصلتیں کبھی منافق آدمی میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک حسن خلق ولافق فی الدین، ایک اچھا اخلاق منافق میں نہیں ہوگا. منافق کی جو وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ بکنا، اور یہ باتیں منافق کی حالت میں بیان کی گئی ہیں. خوش اخلاقی نہیں ہوگی منافق کے اندر، اور دین کی سمجھ بھی نہیں ہوگی. یہ دو باتیں منافق آدمی میں نہیں اکٹھی ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ بات نہیں سمجھتے. پھر راحت اور آرام کا فلسفہ بیان کر دیا. پھر اللہ تعالی کے رسول کی اطاعت کی فرضیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے اور ضروری ہے. جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی اس نے گویا بین ہی اللہ تعالی کی فرما برداری کی، کیونکہ اللہ کا رسول عامر نہیں ہے. عامر تو خدا تعالی کی ذات ہے، رسول تو مبلغ ہے، خدا تعالی کا پیغام، اس کا کلام، اس کا دین اور شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو جس شخص نے گویا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کا امر اور اس کا حکم مخلوق تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ دیکھو ان منافقوں کا حال یہ ہے، وہ یقولون طاعتن، یہ جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو اطاعت کا ہے، جو کچھ آپ فرما دیں ہم اس کی اطاعت کریں گے، سامنے آ کر تو یہی کہیں گے، منافق لوگ یہی کہتے ہیں جی بس ہم تو آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، ہمارا معاملہ تو اطاعت کرنا ہے، جو بھی آپ فرما دیں ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہے سامنے کی بات، منافق میں ہمیشہ دو رخی پالیسی ہوتی ہے، دو رخی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں منافق لوگ، سامنے آتے ہیں تو چنگوس پندے سلیم یا نرم بھیڑ ہوتی ہے سادی صاحب کے قول کے مطابق، اور جب پش پھیر کر جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے گرگ مردم در، ایسا بھیڑیا جو آدمی کو چیر پھاڑ کھائے، تو سامنے آتے ہیں تو نہایت ہی ادب کے ساتھ کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ تو اطاعت کا ہے، ہم تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن اذا برزو من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بروز کا معنی نکلنا، تو بیتا بیت گھر کو کہتے ہیں، بیتوت رات گزارنے کو کہتے ہیں، اور طبیعت رات کے وقت مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، طبیعت رات کے وقت مشورہ کرنا، تو اور جو بات سامنے کی ہے اس کے اندر تغیر اور تبدل کر دینا، اس کو تبدیل کر دینا، سامنے تو کہتے ہیں اطاعت ہے، لیکن جو پسے پشت ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر راتوں کو اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اس کے خلاف سکیم بناتے ہیں، سامنے اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم بھرا اور اپنی جگہ جا کر رات میں اس کے خلاف سازش کی کہ یہ ناکام ہو جائیں، یہ منافقوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اسی واسطے منافقین کا گروہ بہت زیادہ شدید اسلام کے لیے مضر ہے، اور اس لیے ان کی سزا بھی اللہ نے سخت بیان فرمائی ہے، اور ایسے منافقوں کے بارے میں سختی کا حکم بھی دیا ہے، تو فرمایا کہ ان کا یہ حال ہے، جب نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو رات کے وقت جو بات آپ نے کہی ہے اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول کی جو بات ہے اس کو پھیل کرنے کی سکیم بناتے ہیں، یہ ناکام ہو جائے، یہ منافقوں کا حال ہے، بیتا رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں گروہ میں سے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو لکھتا ہے ما یبیتون، جو بات وہ رات کو مشورے میں کرتے ہیں اور جس بات کا مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو لکھتا ہے اس کے فرمان کے مطابق اس کے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور وہ نوشتہ سامنے آئے گا، اس پر منافقین کو شدید سزا ملے گی، اللہ جانتا ہے، علم تو اس کا ہے ہی، وہ علیم کل ہے، لیکن اس کا قانون ہے، یہ ہے قانون عدل میں اس نے یہ بات طے کی ہوئی ہے، انسانوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے نیک یا بد، وہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، تو منافقین کی یہ چال بازی اور یہ اللہ کے رسول کے خلاف مشورہ اور سکیم بنانے، یہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، جب لکھی جاتی ہیں تو پھر سزا کے لیے یہی بات ان کے لیے قطعی سامان پیدا کر رہی ہے، اس پر وہ سزا پائیں گے اللہ کے ہاں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا آپ تغافل برتے ہیں ان سے، توجہ نہ کریں ان کی طرف، اور ساتھ اشارتاً بتلا دیے کہ منافق یہ نہ سمجھیں کہ ان کی سکیم کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ بتلا دے گا، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، بہت سی باتیں اللہ نے ظاہر کر دی وحی کے ذریعے. پیغمبر تو عالم الغیب نہیں ہے، لیکن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے یہ بات انہوں نے کیا، یہ سکیم بنائی ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے. تو یہ بات بھی ضمناً سمجھا دی گئی ہے، اور سزا کے لیے بھی ان کے لیے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو بات لکھی جائے گی اس پر پھر سزا ملے گی، کیونکہ وہ نفاق کی بات ہے، سامنے کچھ اور پسے پشت کچھ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس نام کو مٹانے کی بات ہے. اللہ کے رسول کی مخالفت میں وہ بات کی جا رہی ہے. فرمایا آپ تغافل کریں، اعراض کریں، توجہ نہ کریں، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، خدا کی ذات پر اعتماد کریں، جو مومن کی شان یہی ہوتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. بھروسہ رکھنے والے خدا کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. مومن کا بھروسہ ہمیشہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے، کام کو بنانا اسی کے اختیار میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، وکیل کا معنی کارساز، بنانے والا. تو کارساز تو خدا ہے، وہ بنائے گا منافقوں کی بات کو، خدا ناکام کرے گا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالی غالب کرے گا، ان کا مشن غالب ہوگا، ان کا دین اور شریعت غالب ہوگی، ان کی کتاب غالب ہوگی. کارساز تو خدا ہے، لیکن ادھر ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے اور یقین پختہ ہونا چاہیے. لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو اپنا کارساز سمجھو، پختہ عقیدہ رکھو اس پر، خدا ہی بنائے گا، خدا ہی سنوارے گا، کارساز وہی ہے. یہ منافقین کے جو طرز ہے اور ان کی جو سکیمیں ہیں، مشورے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتلایا. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، ادھر توجہ ہی نہ کریں، اپنا کام کرتے چلے جائیں، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور اس کی کارسازی پر وہ غالب بنائے گا. پھر منافقین کی اللہ تعالیٰ نے اور مذمت بیان فرمائی. یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا رسول تو خدا تعالیٰ کا جو دین اور شریعت ہے، اور وہ پروگرام قرآن کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ یہ ہے پروگرام، اس کی تشریح اور وضاحت بھی کرتا ہے، تو یہ لوگ قرآن کے اندر کیوں غور نہیں کرتے؟ ان کو کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے کہ اللہ کا رسول غلط بیانی کرتا ہے، یا وہ خدا کا رسول نہیں ہے، یا وہ جو بات پیش کرتا ہے وہ غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دیدہ اور دانستہ ایسا کرتے ہیں. اگر غلطی میں کوئی آدمی ایسی بات کرے تو ایک حد تک وہ معذور ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ دیدہ اور دانستہ ایسا کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، اگر اس کے اندر غور کرے تو نبی کی صداقت بھی ظاہر ہو جائے گی. یہ نبی کا کلام تو ہے نہیں، انسان کا کلام تو ہے نہیں، غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خدا تعالی کی پاک صفت ہے. اگر یہ غور کرتے تو نتیجہ سامنے ہوتا ہے، ان کو تردد نہ ہوتا، یہ شک نہ کرتے اللہ کے نبی کے بارے میں، کیونکہ جو چیز وہ پیش کرتا ہے وہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، اور انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنی تمام چیزوں ہتھیاروں کو ڈال دے اور عاجز ہو جائے، اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہوتا ہے. اگر یہ غور کریں قرآن میں، قرآن میں تدبر اور غور کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اپنے اپنے درجے میں، ہر شخص کے لیے قرآن میں غور کرنا ضروری ہے. مجتہدین بھی غور کرتے ہیں، علماء بھی غور کرتے ہیں، عوام کو بھی غور کرنا ضروری ہے قرآن کے اندر. اپنے درجے تک. مجتہدین جو غور کریں گے تو ایک ایک آیت سے ہزاروں ہزاروں مسائل, سینکڑوں مسائل استنباط کر کے رکھیں گے سامنے. علماء جو غور کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کریں گے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں, ان کی تصدیق کریں گے اور فہم ان کا زیادہ ہوگا. اور عوام لوگ جو ہیں ان کے لیے تدبر کا یہ ہے کہ وہ صرف اگر قرآن کا معنی ہی سمجھ لیں, الفاظ کا مطلب ہی سمجھ لیں, اور اس سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے جو ایمان کی جڑ ہے, تو بہت بڑی بات ان کے سامنے آئے گی. عوام کا یہ تدبر اسی درجے کا ہوگا, کوئی لفظ کا معنی معلوم ہو گیا جس سے اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو, خدا کی محبت پیدا ہو جائے, یہ ایمان کی بنیاد ہے. تو ہر ایک کے لیے تدبر کرنا ضروری ہے. قرآن سیکھنا سکھلانا, سمجھنا سمجھانا, بنیاد تو اسی پر ہے کہ اگر علم نہیں آئے گا تو عمل صحیح نہیں ہوگا, اگر اعتقاد صحیح نہیں ہوگا تو اخلاق بھی صحیح نہیں ہوگا, عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. اور یہ چیز سمجھ سے پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم کا آدمی کم سے کم اس کا مطلب اور اس کا معنی ہی انسان کو سمجھ میں آ جائے, اس سے بھی خدا کی عظمت دلوں میں پیدا ہوگی اور اللہ کی محبت ایک درجے تک پیدا ہوگی. اور یہی دانائی کی بات ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور طرف سے ہوتا تو یقیناً اس کے اندر بڑا اختلاف ہوتا. انسانوں کے کلام میں اختلاف ہوتا ہے, تعارض ہوتا ہے, تضاد ہوتا ہے. پہلے آدمی کوئی بات کرتا ہے, بعد میں کوئی بات کر دیتا ہے, کیونکہ اس کا علم محیط نہیں ہوتا, وہ علیم کل نہیں ہوتا, اس کے کلام میں تضاد اور اختلاف کا پیدا ہونا یہ قدرتی بات ہے. اس کی عقل فہم علم کے مطابق کی بات ہوگی. اور قرآن کریم میں اول سے آخر تک کسی قسم کا تفاوت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی آیات مبارکہ ہیں اول سے آخر تک ساری کی ساری حد اعجاز میں داخل ہیں, معجز ہیں. کوئی انسان کوئی جن مخلوق اس کا معارضہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کلام بنا کر لا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. پھر یہ ہے کہ اس کی بتلائی ہوئی خبریں اور غیوب و غیب کی باتیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں یا گزرے ہوئے زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے اندر ذرہ بھر بھی کہیں تفاوت نہیں ہوگی. کوئی غلط بات خلاف واقعہ بات نہیں ہوگی, وہ صحیح بالکل واقعہ کے مطابق ہوں گے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم یہ خدا کا کلام ہے, اور یہ جو نظام پیش کرتا ہے وہ نظام بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے. وہ نظام ایسا ہے کہ اس کو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا, نہ کوئی جماعت سوچ سکتی. اسی لیے تو اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ سارے انسان اور جن بھی مل کر قرآن کا معارضہ کریں تو وہ نہیں کر سکتے. ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا, ایک دوسرے کے مددگار معاون بن جائیں. قرآن کی ایک آیت کا معارضہ بھی محال ہے, ناممکن ہے کہ سارے لوگ بھی مل کر کر سکیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت